Albo klimatyzacja, z którą trzeba walczyć, bo najczęściej jest za gorąco, a jak zmniejszamy, jest gorąco, zmniejszamy, jest gorąco, zmniejszamy, zmniejszamy i nagle jest za zimno. Walczy się. Ale mnie się ten samochód podobał. Komfortowo, wygodnie, dobra widoczność, dobrze się w nim czułem. Cena diesla w wysokiej wersji wyposażenia z automatem waha się w okolicach 145 tysięcy złotych. No i mamy narty. O nartach przynajmniej w okolicy możemy sobie pomarzyć, jeżeli patrzymy za okno, ale przecież nasze następne spotkanie wypadnie już po świętach, więc już teraz życzę wszystkim trzeciobiegowcom wszystkiego najlepszego, żebyśmy się w komplecie spotkali po świętach. I pamiętajmy, przy świątecznym stole pijemy, nie prowadzimy. Oddajmy kierownicę trzeźwym. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S z pamięcią 16 GB, systemem iOS 7 oraz kamerą 8 megapikseli za jedyne 2299 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę Lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko dziś. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 19 grudnia. Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Na koncie jest już ponad 216 tysięcy złotych i liczymy na więcej. Za godzinę rusza trzecia, ostatnia w tym roku trójkowa licytacja na rzecz chorych dzieci. Za zatrzymanie dziennikarzy w PKW kolejny raz przeprasza szefowa MSW. Ubolewam nad tym i ubolewałam nad tym, ale skoro się zdarzyło, to trzeba teraz wyciągać z tego wnioski. Papież życzy Rzymowi powodzenia w staraniach o letnie Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku. To będzie ostatnia w tym roku trójkowa licytacja Święta bez granic 2014. I jak zwykle liczymy na Państwa obecność przy odbiornikach i telefonach. Licytację poprowadzi oczywiście Kuba Strzyczkowski, który jest z nami w studiu. Za nieco ponad godzinę podczas popołudniowej audycji nasi słuchacze będą mogli kupić wiele wyjątkowych przedmiotów, które otrzymaliśmy od osobistości świata kultury, muzyki i sportu. Ale także będą mogli Państwo wysyłać SMS-y. A no właśnie, dzięki Państwa akcji SMS-owej tydzień temu zebraliśmy blisko 70 tysięcy złotych. Ja liczę na to, że być może ten rekord uda się tegoroczny pobić, zatem już teraz proszę Państwa o SMS-y. SMS jak zwykle o treści pomoc, numer 72-265, 72-265, każdy SMS jest ważny, o treści pomoc, koszt 2 zł plus VAT. A co dzisiaj do kupienia? Koszulka polskiej kadry siatkarzy z autografami Mistrzów Świata 2014. Serigrafia akwareli Jerzego Dudy Gracza. Wspaniały oryginał. Scenariusz filmu Bogowie z dedykacją Tomasza Kota. Wyjątkowa gitara od zespołu Perfect z autografami. Złota płyta Lenego Krawica z autografem, a także rękopis tekstu piosenki Odnawiam duszę Jacka Cygana wraz z zestawem płyt od autora. Ja tylko dodam jeszcze, że pieniądze zebrane podczas licytacji przeznaczone będą na pomoc podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Po Jazzmach czas na rakiety NSM. Kupimy je od Norwegów. Przed południem resort obrony podpisał umowę na dostawę pocisków. NSM to nowoczesne rakiety, na bazie których powstanie drugi nadbrzeżny dywizjon rakietowy. Pociski to sprawdzona w naszej armii broń. Jest tu używana od 2008 roku przez marynarzy z Siemirowic. Dzięki nowej umowie podwoimy mobilne siły do zwalczania celów morskich. Podjąłem decyzję kilka miesięcy temu, żeby utworzyć w ogóle morską jednostkę rakietową. Chcemy, aby zdolności tego systemu objęły całe polskie wybrzeże. Tłumaczy wicepremier szef MON Tomasz Siemoniak. Drugi dywizjon zacznie działać za 4 lata i będzie wtedy można mówić o polskich kłach, czyli siłach odstraszania, uważa Andrzej Kiński z Nowej Techniki Wojskowej. Wraz z pociskami przenoszonymi przez samoloty JASM, wraz z polowym systemem rakietowym dalekiego zasięgu Homar, wojskami specjalnymi czy też planowanymi do pozyskania bezzałogowcami. Morska jednostka rakietowa jest jednym z elementów polskich kół. Za norweskie rakiety morskie zapłacimy około 800 milionów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szefowa MSW po raz kolejny przeprasza za zatrzymanie dziennikarzy w siedzibie PKW, tym razem na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Opozycja chce wyciągnięcia konsekwencji. Jan Dziedziczak z PiSu podkreślał, że to forma represji i zastraszania dziennikarzy. Po raz kolejny w naszym kraju w wyniku używania siły służb mundurowych czy służb specjalnych wcześniej dziennikarze nie mają możliwości pokazywania nam jak jest. A jeżeli nawet to robią, to spotykają ich później bardzo poważne represje. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska zapewniała, że nie była to żadna forma represji. W naszej dojrzałej, 25-letniej demokracji nie powinno się to zdarzyć. I ubolewam nad tym i ubolewałam nad tym, ale skoro się zdarzyło, to trzeba teraz wyciągać z tego wnioski. Nie była to akcja wymierzona przeciwko dziennikarzom. Ale musimy też zrozumieć, że podczas dynamicznej akcji policja musi mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków. Sąd uniewinnił fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej Tomasza Gzele i dziennikarza Telewizji Republika Jana Pawlickiego od zarzutu naruszenia miru domowego w PKW. Uznał, że dziennikarzy zatrzymano przez pomyłkę. Potężna eksplozja w zakładzie produkującym amunicję i sztuczne ognie w środkowej Bułgarii. Według ostatnich doniesień 4 osoby zostały ranne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 2 ranne kobiety są poparzone. Przewieziono je do szpitala w Sofii. Do wybuchu doszło w prywatnym zakładzie we wsi Maglisz koło Kazanłyku. Na razie przyczyny wypadku nie są znane. Papież Franciszek poparł kandydaturę Rzymu na gospodarza letnich igrzysk olimpijskich w 2024 roku. Wspomniał o tym podczas spotkania ze sportowcami w Bazylice Świętego Piotra z okazji stulecia włoskiego Komitetu Olimpijskiego. Powitał papieża prezes włoskiego Komitetu Olimpijskiego Giovanni Malago. Nie wspomniał o rzuconym kilka dni temu pomyśle, aby poprosić Watykan o udzielenie gościny niektórym konkurencjom olimpijskim w 2024 roku, jeżeli organizacja igrzysk powierzona zostanie wiecznemu miastu. Wystawienie jego kandydatury zapowiedział w poniedziałek premier Matteo Renzi. Franciszek podjął ten wątek. Życzę powodzenia kandydaturze Rzymu na gospodarza Igrzysk Olimpijskich w 2024. Po czym dodał: mnie nie będzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Prognozy pochmurno z większymi przejaśnieniami, może padać przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Od 1 do 5 stopni będzie mocno wiać na wybrzeżu do 90 km na godzinę, a w partiach szczytowych Sudetów i Karpat nawet do 100 km na godzinę. Jutro też pochmurno i mokro, ale chwilami będzie się przejaśniać. I na termometrach zobaczymy od 3 stopni w Suwałkach do 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

roku 1971 Visitation Mike'a Vickersa, czyli utwór, którym przez wiele lat rozpoczynał się program Sonda. Mniej więcej rok temu, po raz pierwszy po wielu latach w polskim eterze rozbrzmiała ta kompozycja, która nie dość, że przypomniała kultowy program telewizyjny, to jeszcze z głębokiej podświadomości, no tak było w moim przypadku, przywołała zapachy, sytuacje, miejsca, no i kolegów, z którymi oglądałem ten program. Utwór Mike'a Vickersa poza wartością stricte artystyczną pokazał również siłę przechowywanych w głowie wspomnień. Tak więc nic dziwnego, że wytwórnie płytowe zajmujące się publikowaniem tego typu nagrań mają się całkiem dobrze, no i pewnie dobrze się będą miały przez długi, długi czas, dopóty nie zostaną wydane wszystkie możliwe archiwa. No ale zresztą, czy ten proces może się kiedyś zakończyć? Pewnie zależy to od siły współcześnie publikowanych nagrań, no ale ta siła chyba w porównaniu do XX wieku chyba nieco osłabła. Wracając do płyt z muzyką Sondy, to jak pewnie Państwo wiedzą, w poniedziałek wytwórnia Gad Records opublikowała Sondę 2. Tak więc z dużą przyjemnością przedstawię utwory zawarte na tej płycie, a są wśród nich perełki, między innymi nigdy nie publikowany dotąd utwór SBB, zatytułowany Na czarno. Pierwsza część Sondy została wydana również na winylu. Ta płyta osiąga jakieś astronomiczne ceny na aukcjach internetowych. W każdym razie na środku tej płyty, tak jak zresztą na środku prawie każdego analogu, jest okrągła etykietka. Niektórzy mówią o niej label bądź central label. A ja w zeszłym tygodniu prosiłem o wymyślenie innej nazwy tej okrągłej naklejki. A wszystko za sprawą konkursu, w którym do wygrania jest gramofon paskowy. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Jak zawsze przysłali Państwo wiele fajnych odpowiedzi, no ale my musieliśmy wybrać tę jedną, a wybraliśmy odpowiedź pana Artura Munie z Ostrudy, który napisał, że ten label to CIP, czyli Centralna Informacja Płytowa. Panie Arturze, gratulujemy, a kolejne, ostatnie już pytanie podam za 6 minut i 56 sekund. Tyle bowiem czasu trwa utwór wykorzystywany w przeszłości w telewizji polskiej, między innymi w Sondzie właśnie. Ale czy tylko tam? Ja byłem pewien, że w programach sportowych, ale to chyba nie jest dobry trop. Może Państwo jakoś podpowiedzą. Thank you. Spiral i tytułowy utwór z płyty Vangelisa wydanej w 1977 roku. Pan Piotr napisał ze znakiem zapytania, że być może ten utwór wykorzystano w Klinice zdrowego człowieka. Pan Roman z kolei, panu Romanowi wydaje się, że chodzi o sportową niedzielę. No ja przyznam szczerze, absolutnie nie pamiętam. Może to rzeczywiście były te programy. Bez wątpienia gdzieś w Telewizji Polskiej poza sądą ten utwór się pojawiał. A przed nami ostatnia już odsłona konkursu z pięknym gramofonem jako nagrodą. 73533 to numer, pod który należy wysłać odpowiedź. I w związku z tym, że dziś ostatnia odsłona tej zabawy, to laureata wyłonimy jeszcze przed godziną 16. Koszt wiadomości wynosi 3,69 zł. I nie bez powodu rozpocząłem nasze spotkanie od definicji synonimu, ponieważ na zakończenie zabawy prosimy o wymyślenie synonimu dla gramofonu. Prosimy o synonim słowa gramofon. 73533. Na odpowiedź czekamy do godziny 15:40. Dziś liczy się czas, a ten wydaje się zaginać i rozciągać. No to wszystko wtedy, kiedy w grę wchodzą wspomnienia. No i jeśli jakoś przywołuję nagrania wykorzystywane w ważnych programach telewizyjnych mojego pokolenia, to teraz podam tytuł jednego z nich. 5, 10, 15. We'll be right back. Wróciły, co? Sypią się listy w sprawie Evangelisa i utworu Spiral. No i mamy odpowiedź, że Spiral był w studiu Sport po tym, jak przestał być Son of My Father, Giorgio Moroder'a. A wracając do muzyki, którą usłyszeliśmy przed chwilą, to już oczywiście lata 80. i zespół Kombi z drugiej płyty zatytułowanej Królowie Życia. Album w 1981 roku wydał Vifon, a na nim utwór Bez ograniczeń, otwierający stronę B tego albumu. No i jak tu nie pamiętać takiego nagrania, skoro co tydzień w soboty na stole stało jajko, rzadziej to były parówki, no ale też się zdarzały, no i program 5, 10, 15, którym wielu z nas rozpoczynało sobotę. Tak odciskana w świadomości muzyka, zwłaszcza że było to regularne odciskanie tydzień w tydzień, pewnie będzie tym czymś, co zostanie we mnie do końca życia. 29 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. A w niej radość z powodu sądy oczywiście. A w niej radość z powodu sądy 2. przyznam, teraz wrócił zapach obiadu, który zawsze gotowała mama mojego kolegi, bo u niego właśnie oglądaliśmy sondę. Pozdrawiam Wiktora. Być może mnie słucha. Dawno się nie widzieliśmy. Blue Water One to jedno z 13 nagrań, które ukazało się na drugiej sondzie. Jest to kompozycja Jima Herburga, stworzona w 1980 roku. I znaleziono ją w niemieckim Sonotonie, czyli w bibliotece i dziś również w potężnym archiwum, z którego czerpano nagrania do opraw przeróżnych programów telewizyjnych i audycji radiowych. Katalog tych wszystkich nagrań znali również Teresa Bancer, Dariusz Żebrowski, Marek Czapczak i Aleksander Przybytek, ponieważ utwory trafiały do fonoteki TVP, no i z niej wybierano nagrania m.in. do sondy, nadając im zupełnie nowy kontekst. Klaus Weiss, Surfing Romance. No i mała literówka na okładce drugiej sondy. Mały, drobny błąd. Błąd, który w przyszłości może podnieść wartość pierwszego tłoczenia tej kompilacji. Jeśli gadzie, jeśli słuchasz, to zwróć uwagę, że są poprzestawione literki. Ja też często przestawiam sylaby w słowach. No, nie zmienia to faktu, że pewnie ci z Państwa, którzy polują na sondę, w przyszłości będą mogli sprzedać tę płytę z tym drobnym błędem za większe pieniądze. Zaprezentowałem przed chwilą zagraniczne nagrania, które znalazły się na sondzie 2, ale ta druga część wspaniałej kompilacji obfituje również w naszych polskich artystów, w muzykę polskich artystów. Jest tutaj na przykład utwór Krzysztofa Dudy, Władysława Komendarka. Jest również zespół Omni i utwór Drzewo z Toledo. Panowie działali w formacji, no właśnie w formacji Omni, chodzi o Marcelego Latoszka i Rafała Błażejewskiego. Oni również stworzyli muzykę do Przybyszów z Mat Planety. Polskie perełki na sondzie 2, między innymi niepublikowany nigdy dotąd utwór SBB zatytułowany na czarno. można powiedzieć, że to premiera. W programie trzecim SBB i utwór Na czarno. 7-minutowa kompozycja ilustrująca w sądzie polskie helikoptery przez ponad dekadę w udany sposób chowała się na przeróżnych półkach radiowego archiwum, by wreszcie wypłynąć i dopełnić zarówno obszerną dyskografię Śląskiego Tria, jak i niniejszy album. Czytam z książeczki dołączonej do płyty Sonda 2. Pięknej książeczki, na której oczywiście można zobaczyć Kamińskiego i Kurka. Ileż to wspomnień związanych z tą muzyką. Pan Tomasz napisał: całe życie marzę, że kiedyś wymyślą maszynę czasu. Dziś już wiem, że ona jest, już jest. Dziś, przepraszam za to przeczytanie, w każdym razie wie o tym, że dziś ta maszyna w Trójce jest, bo chodzi o tę naszą wspólną tonację. Ja też przyznam szczerze, przeniosłem się w czasie. Przypomniałem sobie zapachy, przypomniałem sobie sytuację i oczywiście program Sonda. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dodam może, że oczywiście chodzi o kwadrans dla polskiego jazzu i po zeszłotygodniowym spotkaniu z muzyką Kuby Stankiewicza opublikowaną na płycie Another Song w pierwszej połowie lat 90. Dziś pora na nowy jazz spod znaku kwintetu Wojciecha Mazolewskiego. Polka to tytuł tego albumu. Jak być może państwo zauważyli, twórczość Mazolewskiego po raz pierwszy pojawia się w trakcie naszych jazzowych piątkowych spotkań. Ten album będzie zresztą naszą płytą tygodnia od poniedziałku. Polka, czyli... takie mam wrażenie. Czyli swoisty hołd oddany Polkom, najpiękniejszym kobietom na świecie. Kobietom często podróżującym, przemierzającym świat za pracą, czy w celu znalezienia inspiracji. Polka w tym układzie również odbyła podróż do wielu wspaniałych miast, w tym i do Berlina. Mamy taki sklep płytowy z Wojtkiem, w którym czasem się spotykamy. I była taka sytuacja jakiś czas temu, że bardzo, ale to bardzo chciałem kupić płytę The Brandbrauer Freak Ensemble. I okazało się, że tę płytę od sprzedawcy pożyczył właśnie Wojtek Mazolewski. A Wojtek, czyli inny Wojtek, czyli osoba, która sprzedaje w tym sklepie, powiedziała, że Wojtek tę płytę pożyczył, ale ją odniesie. Jest szansa, że będę mógł Mr. Machine kupić. A że powietrza plikowego nie za bardzo lubię, no to uparłem się, że tę płytę zdobędę. I kiedy po raz pierwszy usłyszałem Polkę i utwory z tego albumu, doszedłem do wniosku, że tam jest wiele podobnych dźwięków i troszkę podobnego myślenia do tego, co prezentuje Brandbrauer Freak Ensemble na swojej płycie. Skojarzenia to przekleństwo, jak skądinąd mówiono w innym programie telewizyjnym. Pan Kuba, który tutaj właśnie z podarkami i z młotkiem wszedł, to pewnie pamięta program, w którym mówiono, śpiewano, że skojarzenia to przekleństwo. Pamięta pan? Oczywiście. To było polskie. Ja już należę do takiego pokolenia, że ja Ćwiklińską nawet pamiętam. Co robić? Ale wygląda pan dobrze, panie Kubo. Oskar Torok na trąbce, na saksofonie Marek Pospieszalski, fortepian Joanna Duda, perkusja Kuba Janicki i Michał Bryndal i kontrabas oczywiście Wojtek Mazolewski. To co? Może jeszcze jeden utwór z tego fantastycznego albumu zatytułowanego Polka. To będzie Bangkok. Wyjątkowo doskonale jest nagrana ta płyta. Polka i kwintet Wojciecha Mazolewskiego. Pora rozwiązać nasz konkurs, w którym do wygrania jest piękny gramofon paskowy. I wybraliśmy odpowiedź jako synonim do gramofonu. Jednoręki pan płyta. Jednoręki pan płyta. A tę odpowiedź nadesłał pan Marek Świerczyński z Dąbrowy Górniczej. Chciałbym, żeby ten gramofon dotarł do pana na święta. Kto wie, może pan zaopatrzy się również w sondę, która za jakiś czas ukaże się również na płycie winylowej. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Kłaniam się nisko. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara.